Prostyl, kalcium do bezylate monohydrikus. 250 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę na wybrane samochody gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Tylko teraz inteligentne Audi A6 dostępne jest z zerową opłatą wstępną w ofercie Audi Perfect Lease 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 9 kwietnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek rozmowy rządu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Rozpoczynające się negocjacje śledzi nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. W Luksemburgu spotkanie Unijnej Rady. Przed czasem wyjeżdża stamtąd wiceminister spraw zagranicznych. Uwaga na reklamy suplementów diety. One wprowadzają ludzi w błąd, ostrzegają kardiolodzy. Nie ma cudownej tabletki, która leczy wszelkie dolegliwości. Ruszają rozmowy przedstawicieli rządu ze strajkującym Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Od razu łączymy się z Centrum Dialog w Warszawie, gdzie prowadzone są negocjacje. Tam jest nasz reporter Karol Surówka. Witaj. Dzień dobry. Czy jest szansa na porozumienie? Na to liczą obie strony, choć o to porozumienie może być trudno. Związkowcy mówią, że jeśli rząd nie zmieni swojej propozycji, będzie to krótkie spotkanie. Szef ZNP Sławomir Broniarz liczy na nową ofertę. Wydaje się, że byłoby cokolwiek dziwne, gdyby rząd tak w trybie pilnym zwoływał to spotkanie i niczego nowego nam nie przedstawił, bo jaki byłby sens wtedy tego spotkania? Związkowcy przekonują, że skala strajku okazała się bardzo duża, a protestujących przybywa. Ich zdaniem część nauczycieli chce nawet zaostrzenia działań, w tym strajku okupacyjnego w szkołach. Minimalnym żądaniem ZNP jest podwyżka 30%. Z propozycją ponownego spotkania wystąpiła dziś przed południem wicepremier Beata Szydło. Podczas konferencji prasowej mówiła, że chce przekonać nauczycieli do tej poprzedniej oferty, czyli podwyżki w wysokości około 15%. To propozycja, którą w niedzielę przyjęła Solidarność, ale odrzuciły ZNP i Forum Związków Zawodowych. Ono przede wszystkim gwarantuje podwyżki, które przygotowaliśmy w tym roku jeszcze, wychodzą naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Przedstawiciele ZNP nie odpowiedzieli na pytanie, czy zamierzają zawiesić strajk na czas egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty. Ich zdaniem zależy to od efektów rozmów, które właśnie się rozpoczęły. A relacjonował Karol Surówka i to były rozmowy, jak powiedział, które właśnie się rozpoczęły, a równolegle w Ministerstwie Przedsiębiorczości trwa od kilkudziesięciu minut spotkanie przedstawicieli rządu z taksówkarzami. Chcą oni czasowego wyłączenia aplikacji na telefon do zamawiania przewozów. Chodzi m.in. o Uber. Miałoby tak być do momentu wprowadzenia nowych regulacji obejmujących takich przewoźników. Minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz mówiła wczoraj, że wiele zastrzeżeń taksówkarzy jest podzielanych przez rząd. Zobowiązaliśmy się, aby te uwagi przedstawić podczas posiedzenia Rady Ministrów, powiedziała. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański opuścił spotkanie Unijnej Rady w Luksemburgu, zanim rozpoczęła się dyskusja o polskiej reformie sądownictwa. To oznacza, że ambasador Polski przy Unii przedstawi ocenę rozmów w Brukseli z Warszawą. Spotkanie śledzi Beata Płomecka. Konrad Szymański tłumaczył, że unijna narada znacznie się przedłużyła. Ministrowie rozmawiali na temat Brexitu i budżetu wspólnoty po 2020 roku, a on sam, jak mówił, musi wracać do kraju. A poza tym, według wiceministra, dyskusja na temat reformy sądownictwa nie wniesie niczego nowego. Żadnej istotnej wartości dodanej. Wszystkie polskie argumenty w tej sprawie wybrzmiały. Niechętnie powtarzamy te same argumenty kolejny raz. Jesteśmy do tego zmuszeni tylko i wyłącznie przez decyzję o wprowadzaniu kolejny raz tego punktu informacyjnego. Jak sądzę, tylko i wyłącznie z powodów politycznych. Konrad Szymański umniejszał też rangę dyskusji na temat Polski. Gdyby chodziło o jakiś inny punkt, być może bym brał pod uwagę zmianę planów, ale w przypadku tego punktu nie widzę powodu, żeby zmieniać plany. Od grudnia 2017 roku, kiedy Komisja Europejska rozpoczęła przeciwko Polsce procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu, niemal co miesiąc odbywała się dyskusja na temat reformy sądownictwa i praworządności. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Suplementy diety nie wystarczą, żeby czuć się dobrze. Przed reklamami tych specyfików, które wprowadzają w błąd, ostrzegają kardiolodzy. Można takie reklamy spotkać w internecie, a także w mediach tradycyjnych. Reklamy sugerują na przykład, że dany suplement udrażnia tętnicę w 2 tygodnie. Innymi słowy, wyleczy pacjenta. I to niestety pacjenci w to wierzą i to jest niebezpieczne, dlatego że z tego powodu przerywają terapię albo odmawiają terapii, którą wiemy, że często jest ratująca życie. Mówił profesor Piotr Jankowski, sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i dodaje.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Srebrne usta 2018 plus. Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15, był jednym z laureatów plebiscytu Srebrne Usta 2015. Rok temu kandydował w związku z bardzo plastycznym opisem ćwiczeń na kość ogonową, przepisanych przez rehabilitanta, ale potem nie chciał do tego wracać. Ja już nie chcę kości ogonowej, dlatego że chcę mieć szansę na Srebrne Usta, a mogę teraz wszystko zepsuć. Nominowana w tym roku wypowiedź to fragment salonu politycznego Trójki, mniej więcej sprzed roku. W tamtym czasie wrzało w związku z nagrodami dla członków rządu, które zresztą potem zostały zwrócone. Zwrócone nie bez żalu. To nieprawda, że dżentelmeni nie mówią o pieniądzach. Wicepremier Gowin poskarżył się w jednym z wywiadów na słabe uposażenia polityków, a polityk-artysta Paweł Kukiz zareagował tak. Akurat byłem kilka dni w domu i takiej dostałem weny twórczej, napisałem całą piosenkę pod tytułem Biedny jak Gowin, ale nie pamiętam całej ostatnią zwrotkę, tylko pamiętam, spacerując po łazienkach patrzę na łabędzie. Białe skrzydła, długie szyje, tyle mięsa wszędzie, lecz za cienki lód, a ja nie mam chleba, więc nie zwabię ich. Bieda, bieda, bieda. A jeśli państwo nie zagłosują, to też będzie bieda, bieda, bieda. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Z betonu. Jak meteoryt wśród planet, w niewiedzy swej, gdzie spoczywa dno, przez atmosferę do granic dosięgnąć muszę, by zakończyć. Tak, to życie wciąż tętni, bo w mrowisku są chętni na takim skupisku, w tym środowisku siebie potępić. Muzyk, biznesmen czy łajdak, wszyscy pijemy w tych knajpach. Tutaj emocje po drugiej lufie automatycznie uwalniam. Wciąż szybsze tempo i większa dostępność. Dziś czuć obojętność, bo tym ulicom jest wszystko jedno. Czy nocą, czy za dnia, przecież to miasto nigdy nie zwalnia. Jednostka bezkarna, nieważne gdzie, granica moralna. Normalna Warszawa uśpiona, na mieście zabawa, dysonans. Ulica bierze w ramiona, w końcu coś o nas, w końcu coś o nas. Yeah. Próbuję tu nie oszaleć, zatykam uszy i odwracam wzrok. Za chwilę stojąc nad ranem, pochłonie mnie bezbarwny tło. Ten nerwowy nastrój. Lubię to miasto, duże ma własną. Chcę tylko drzwi zatrzasnąć. Ulica jest piękną niewiastą. Każde są noce, dni takie same. W nocy przy barze rodzi się zamęt. Tak, nieba atrament kryje oblicza spitych na amen. Miejskie zwyczaje, jeżdżą tramwaje, świata rozstaje, kierują ludzi do smutnych bajek. Kilku chętnych na reset jest zawsze pod tym adresem. I znów spadają z krzesem, echo się niesie do góry dnem, ukradkiem, dopóki dnem nie jest prywatnie. Stukając szkłem z innymi stadnie, zanim się całe tutaj rozpadnie. Czuję ich spojrzenia, pustych, czarnych źrenic. Lecz to już nie ma znaczenia, kto by chciał tutaj cokolwiek zmienić. Ja lubię co miasto, domu za ciasto, ile jak światła pogasną, pozuć ten nerwowy nastrój. Lubię to miasto, duszę ma własną, chcę tylko drzwi zatrzasnąć, ulica jest piękną niewiastą. Od wojny minęło ponad rok. mu szyję, odwracał wzrok. Za chwilę stojąc nad ranem, pochłonie mnie bezbarwny tłok. Jak meteoryt wśród planet, w niewiedzy swej, gdzie spoczywa dno. Przez atmosferę do granic dosięgnąć muszę, by zakończyć noc. Przy mikrofonie Kuba Różyło, zapraszam na audycję Tony z Betonu, audycję o hip-hopie. Dzisiaj poruszę jeden wątek bardzo środowiskowy, czy jak ktoś tak brzydko mówi, insiderski, ale też zagram sporo rzeczy, które poza czysty hip-hop wykraczają. Takie też nagranie rozpoczęło dzisiejszą audycję. Lubię to miasto, trzeci singiel promujący album Twarzowa, Wienia. Wienio, lata największej rapowej popularności ma chyba już za sobą. Te przypadły na okres działania w Moleście i w duecie Wienio i Pele. Nie chcę tutaj wyrokować i skazywać go, ale tak wygląda brutalna rzeczywistość w ostatnich latach, że twórczość Wienia nie cieszy się aż taką popularnością jak dawniej, ale ta bardziej niezależna pozycja pozwala mu może też na trochę większy luz, mniejsze przejmowanie się fanami. I Wienio korzysta z tego, eksperymentując i tworząc projekty dalekie od dawnego i minionego już wizerunku ulicznego rapera z Molesty. Trzeci singiel z płyty Twarzowa z gościnnym udziałem Skubasa, Lubię to miasto. Muszę przyznać, że jest to jedno z najlepszych nagrań Wienia, jakie słyszałem w ostatnich latach. A dla wszystkich lubiących miasto Warszawa ważne ogłoszenie. W niedzielę 14 kwietnia, czyli już w najbliższą niedzielę, w klubie Niebo wystąpi raperka No Name z Chicago, jedna z najciekawszych twarzy niezależnego hip-hopu. Często gości ona ostatnio w audycji Tony z Betonu, ponieważ jej album Room 25 to jedna z najlepszych płyt zeszłego roku, więc pewnością jest to raperka, którą warto zobaczyć też na żywo. A w zeszłym tygodniu, tak się składa, pojawiło się nowe nagranie od No Name, Song 32. Teraz macie okazję go posłuchać. Nagranie w typowym dla No Name kameralnym stylu. Cigarillo, cigarillo, I'm shaking up with the trees, how I keep the leaf in the middle. I'm more than these hotel rentals and dental bills adding up. I'm the Kennedys out for lunch with a preacher martyr the king. I'm Cardi's engagement ring, I'm America showing off. I'm Viacom, Viacom, I'm Chappelle and Pelly Pelly and rapping like Dialon. Spell it like Dialon. Gave my body to Adam, he told me to lie for him. Apple wasn't the apple, the truest sin was a pussy. I'm patriarchy on Sunday, don't push me, I'm Viacom. Y'all niggas got Diddy money, don't push me, I'm Adam Bomb. I'm Obama pushing a button in Libya, Pakistan. Humanly a hypocrite, the sinner and the civilian, the pettiest that it gets. I'm America at its best, yeah, I'm America at its best. Bum, bum. Oh, no, no, no, no, no, no. Yippee-ki-yay, yippee-ki-yay, with the no name. Start to get the money from writing the haiku. Yippee-ki-yay, yippee-ki-yay, with the no name. Everybody on me, I'm looking just like you. Yippee-ki-yay, yippee-ki-yay, with the no name. If you smoking dope, then y'all shawty can come too. Yippee-ki-yay, yippee-ki-yay, yippee-ki-yay, yippee-ki-yay. Riddle me happy, I'm lonely hysteria. I'm on gumming outside the parking lot, Mrs. America. I'm everything that you're not, like Kendrick before his prime. I'm the ticking inside his watch and the underdog you forgot. Got privilege and money. Part of me buried in the earth, part of me chasing my money. Part of what artificial trappings, y'all can't take nothing from me. I'm going dummy for dummy. If all my godliness is measured by the way that y'all love me, I'm free. Yippee-ki-yay, yippee-ki-yay, with the no name. Start to get the money from writing the haiku. Yippee-ki-yay, yippee-ki-yay, with the no name. Everybody on me, I'm looking just like you. Yippee-ki-yay, yippee-ki-yay, with the no name. If you smoking dope, then y'all shawty can come too. Yippee-ki-yay, yippee-ki-yay, yippee-ki-yay, yippee-ki-yay. To była No Name, bardzo spokojne nagranie jej autorstwa. Teraz będzie dużo bardziej agresywny, można powiedzieć, wątek, bo chciałem dziś parę słów powiedzieć wam o zjawisku, jakim jest battle rap. A jest ku temu okazja, ponieważ w maju w Warszawie odbędzie się pierwsza od dawna poważna bitwa w tej konwencji w Polsce. A biorąc pod uwagę ksywki raperów, którzy stoczą pojedynek zwany main eventem, to może i pierwsza taka naprawdę poważna bitwa w tej konwencji w Polsce. Kilka słów wytłumaczenia. To jest battle rap, to jest coś innego niż bitwy freestyle'owe, które to w Polsce są od dawna, co najmniej od 15, może nawet 20 lat. I moim zdaniem, a trochę w tym temacie siedziałem, są już raczej wypalone i zjadają swój ogon. W sensie konwencja freestylu się nieco wypaliła. Natomiast tak w woli wyjaśnienia, freestyle'owe bitwy polegają na rymowaniu spontanicznym, tworzeniu rymów na poczekaniu bez wiedzy, kto będzie twoim przeciwnikiem. Ale myślę, że większość z was dobrze to wie, ponieważ nawet jeżeli się z tym nie obcowało, to te bitwy freestyle'owe jakoś tam przedostały się do wątków popkulturowych i gdzieniegdzie można było je zobaczyć. Natomiast battle rapowe bitwy są konwencją znacznie szerszą, ponieważ tam też można korzystać z broni, jaką jest freestyle, czyli umiejętność szybkiego ripostowania na poczekaniu. Natomiast dozwolone jest też, a nawet mile widziane, stworzenie materiału przed bitwą, już wiedząc, kto jest twoim przeciwnikiem. W związku z tym cały ten materiał stworzony przez raperów jest znacznie lepiej przygotowany, lepiej złożony, lepiej napisany technicznie i też często znacznie bardziej brutalny, porusza jakieś prywatne sfery. Trochę w tym wszystkim jest też takie właśnie wyciągania brudów i w Stanach Zjednoczonych konwencja rap battle zdecydowanie przegoniła freestyle. Właściwie teraz wszystkie ciekawe pojedynki raperskie odbywają się właśnie w konwencji na długie, napisane wejścia, przypominające nieco po prostu takie zwyczajne, klasyczne, hip-hopowe disy, czyli nagrania stworzone po to, żeby kogoś, żeby obrazić swojego konkretnego oponenta. Z tą jedną różnicą, że w battle rapie na ogół nie ma bitu, czyli wszystko dzieje się a cappella, w ten sposób raperzy mają trochę więcej przestrzeni, żeby tworzyć wersy w dowolnej długości, własny rytm, zmieniać w trakcie wejść i tak dalej. I tak dalej. W każdym razie w Polsce ta konwencja nie przyjęła się za bardzo. Było kilka prób, natomiast teraz wydaje się, że w końcu zrobiono to należycie, to znaczy sięgnięto po bardzo głośne ksywki. Mianowicie w maju o 20 tysięcy złotych walczyć ze sobą będą Vena i VNM, czyli osoby z ogromnym doświadczeniem, wieloma fanami i uznaniem krytyki i co ważne, raperzy doświadczeni studyjnie i sprawdzeni na tym polu, bo z kolei tutaj odbijając się od freestylu. Freestyle na ogół był dziedziną przeznaczoną dla początkujących raperów, dla ludzi, którzy dopiero chcą się wybić. Z kolei Vena i VNM są w zupełnie innej sytuacji, są dużymi postaciami na scenie hip-hopowej i to oni mogą przyciągnąć do konwencji, jaką jest rap battle, a nie konwencja do nich. Więc ja czekam na to z dużą nadzieją, ponieważ jestem dużym fanem konwencji, jaką jest rap battle. Za chwilę jeszcze parę słów o tym pojedynku, ale żeby nie przynudzać, trochę muzyki. Tak się składa, że i Vena i VNM wydali właśnie nowe płyty, więc jest to dobra okazja, żeby przyjrzeć się ich twórczości. Najpierw z płyty Montana Max, czyli nowego albumu Veny, nagranie Więzi. Niedzielne popołudnie, nie robię nic, kończę jointa se pod studiem. Może dojadę później, telefony na off, marzę tylko by luz mieć. Wystarczy, że poziomy są równe, moja kultura nie jest już kulturą, dziś jestem twórcem. Wciągnij se MFK i zamów w ruchę, jak masz hajs rodziców, dorastanie nie jest trudne. Spróbuj powiedzieć moim rówieśnikom, że jak oni w swoim wieku próbujesz na wszystkim przyciąć. Żeby twoim bliskim było syto, aż po gwizdki to dla moich ludzi, którzy papierniczą. Kolejka na glebę dla poległych, dla gości, którzy przez Helenę potracili zęby. Aż dziwne, że kiedyś łączył nas jeden język. W niedzielne popołudnie myślę, jak tracimy więzi. Ty Tylko nieliczni osiągają sukces. To na pewno nie ja skończę z tego jointa w budce. Tak zabijam pustkę w niedzielne popołudnie. Marzę tylko blues mieć. Myślę o swoich kolegach z dzieciństwa. Jak pętla dorosłości im na szyjach się zaciska. I jak zabija ich ambicja, to co z życia wynosisz? Kopra to czego nie da się odzyskać. Rezultat wychodzi na minus. Jak masz czas, może daj mi kilka minut. Pokażę ci jak haj zmienia braci w grupy synów. W szeregu stoisz sam, jeden z przodu, drugi z tyłu. Kiedyś było ich tylu. Teraz zostali tylko pewni. Najwidoczniej niektórym już przestałem być potrzebny. Dziwne, że łączył nas jeden język. W niedzielne popołudnie myślę jak tracimy więzi. To był Vena, nagranie więzi z płyty Montana Max. Nowa płyta Montana Max to ewidentnie próba nawiązania stylistycznego do pierwszego dzieła Veny, czyli Wyższego Dobra, jego nielegala z wczesnych lat 2000, który to przyniósł mu rozgłos, a Montana Max to też ksywa Veny z wczesnych lat rapowania, czy też graficiarska, nie do końca jestem tego pewien. W każdym razie Vena i VNM, czyli zawodnicy, o których raperzy, o których mówię, że będą ze sobą walczyć w konwencji Battle Rap, są w dosyć podobnej sytuacji, to znaczy zdaje się, że Prosperity mają oni już za sobą na rapowej scenie i taki pojedynek to szansa na lekką odbudowę pozycji. Myślę, że faworytem tego pojedynku jest VNM, który potrafi być nieco bardziej konkretny i ostry, ma też większe doświadczenie w używaniu jakichś takich prostych gier słownych, które może nie robią wielkiego wrażenia, jak się nad tym zastanowi, ale przy takim szybkim odbiorze dla publiki na żywo mogą właśnie wrażenie robić. Chociaż też uczciwie trzeba powiedzieć, że po obu raperach i po Veni, po VNM-ie możemy spodziewać się dostarczenia naprawdę dobrego materiału pod kątem techniki, pod kątem flow, mimo że nie będzie bitu, to myślę, że te aspekty będą przez nich świetnie dopracowane. Lekki problem mam z zestawieniem tych dwóch raperów, mianowicie taki, najpierw było podane do informacji, że walczyć będzie VNM, nieznany był jeszcze jego rywal. Ja byłem w stanie stawiać pieniądze, że jego rywalem będzie Tetris, czyli człowiek, który wywodzi się z freestylu, potem przed długą karierę studyjną, z pewnością ma potencjał, żeby w konwencji battle rapowej rządzić i dzielić, i myślę, że taki pojedynek z VNM-em byłby dla niego dosyć prosty i łatwym sposobem na wygranie 20 tysięcy, więc ciekaw jestem, czy w ogóle dostał taką propozycję. Natomiast VNM, Vena, mam taki problem z tym pojedynkiem, że raperzy ci bardzo się kolegują, są dobrymi znajomymi i to trochę obniża temperaturę tego pojedynku, jak mówiłem wam przed paroma minutami, battle rap w Stanach między innymi dlatego święci takie triumfy, cieszy się tak dużą popularnością, że jest bardzo ostry, bardzo brutalny, bez skrupułów. Raperzy wykorzystują różne swoje słabości i informacje na swój temat. Wydaje mi się, że w tym wypadku raczej nie będzie mowy o tego rodzaju osobistej potyczce. Natomiast tak czy siak, no jest to bardzo ciekawe wydarzenie i może nowe otwarcie, jeśli chodzi o bitewny rap w Polsce, bo ewidentnie scena freestyle'owa w ostatnich latach trochę przymiera. Zagram wam teraz numer, w którym pokaże, co potrafi VNM, bo przed chwilą słuchaliście Weny. Będzie to rzecz, która może pokazać właśnie, jakie możliwości ma ten raper, jeśli chodzi o technikę i flow. Jest to numer Odwaga z gościnnym udziałem Fonope i Rasa. Jest w tym nagraniu słaby bardzo refren, więc musicie go przeboleć, ale wydaje mi się, że zwrotka VNM-a powinna wam to wynagrodzić, bo jest naprawdę niesamowicie zarapowana i myślę, że może stanowić taki przedsmak tego, co VNM pokaże w bitwie z Veną. VNM pojawia się jako drugi w tym nagraniu, ale jego zwrotka wchodzi dopiero po Rasie. Posłuchajcie Odwagi. Możesz tylko się domyślać, co to znaczy dla nas. Przed setkami ludzi z takimi zwrotkami stawać. To prawdziwa odwaga. To prawdziwa odwaga. Ale choćbyś się za mikrofonem odkrył jak mógł, czasem poza wszystkim tym najprościej brakuje słów. To nam daje odwagę. To nam daje odwagę. To nam daje odwagę. Dla niektórych przez te litery wiem, będę super bohaterem. Pewnie mam mieć flow, nieraz chodzi o to, ile sam zobaczysz tu u siebie we mnie. Więc ugryzę się dwa razy w język, zanim o mnie jakąś ciściemę. To jest odwaga i mi nie powiedzą, że nieprawda. Za długo tu siedzę, żeby to łyknąć. Droga, żeby poznać siebie. Track jakbyś ciął skalpelem. Tego pewnie o nas nie wiesz, że celem sporo więcej ponad przelew. I żadnych snapchatów. Fajne zdjęcia, szkoda, że brak rapu. U mnie nic nie znika i bez cięcia. Tylko prawdę, dzieciaku, masz na traku. Oni tak prawdziwi, synku, że mi ręce opadły. Jak szpili w ringu, te wodospady leją wodę i mówią prawdę, jakby żyli w kiblu. Weźmy zabić swoje mi melanż. I co widzisz gdzieś ich teraz? Stoję sam na barykadach i słyszysz wybuch, jak się otwieram, jak bang. Wyobraź ziomek sobie, że poznamy nowo o sobie. Wszystko o sobie powiesz bez zastanawiania się, co tu komuś powie. Ten ktoś o tobie masz to, to jest to, co robię. A niektórzy zmuszeni, by mówić o sobie, nie odezwą się solo słowem. Albo lać będą jak po Wielkanocy wodę w głowie. Trochę i za dużo mają wodę w głowie. To proste, dla wielu to nieprosta sprawa. Tych raperów, którzy mnie nie lubią, daj na wariograf i spytaj cię rozwój w ruch. Tam linia poszarpana jak Costa Brava. Sam za dzieciaka kłamałem dużo, ale rap nie wyleczył z tego, bo tu się prawdę nakazuje niemal bez ograniczeń, jak wale tudo. Oni wiedzą, że jadę grubo, kiedy wchodzę na majka sam. Typie zapytaj Arka, sam nagram tam niezły kawolek jak z Tokio do Arkansas. Mike do mnie mówi, fam nie kłam i nie kłam i nie kłam. To moja podejrzona mantra, ta w studiu tu czuję się wolny, jakbym właśnie opuścił kojo na Alcatraz. Na tragach i mnie kopia i kalka, ta siebie ci dam na barsach. I moją odwagą na nich prawda naga. I nie mówię tu o trakach typu haj się zgadza. Choć to też jakaś odwaga w tym kraju bez zaprawy. Gadać jak zarabiasz, ale sprawy tak się stawiam. Gadam tak o trakach, dym czy blizna, flesze, izolacja. Widzę ich czy obiecaj mi, jeśli mnie nie ufasz, odwracam się plecami. Możesz tylko się domyślać, co to znaczy dla nas. Przed setkami ludzi z takimi zwrotkami stawać. To prawdziwa odwaga. Refren już możemy sobie podarować tego nagrania. Chciałem po prostu, żebyście wysłuchali zwrotki VNM-a, która była ostatnia, naprawdę świetnie złożona, jeśli chodzi o dobór rymów i nadanie temu wszystkiemu odpowiedniej melodii i flow. Zagrałem wam to, a nie nic z nowej płyty VNM-a, ponieważ szczerze mówiąc uważam, że jest ona kuriozalna. To jest jedna wielka sesja coachingowa, na której dowiadujemy się, że VNM dzięki rozmowie z dziewczyną pokonał wszystkie swoje słabości, zdiagnozował się, wyleczył i teraz jest naprawdę w pełni świadomym i super gościem. Oczywiście trochę spłycam, ale naprawdę tylko trochę. Ja osobiście alergicznie reaguję na takie coachingowe treści, więc ta płyta zupełnie nie przypadła mi do gustu, więc jeżeli chcecie posłuchać, jak brzmi VNM w tym roku, to musicie sami do tego dotrzeć. Ja będę czekał na jego starcie bitewne z Veną. Dużo bardziej mnie to interesuje niż jego nowy album. To był bardzo taki temat dotyczący środowiska hip-hopowego, ale wydaje mi się, że battle rap może być też ciekawy dla ludzi, którzy z tą kulturą nie mają wiele do czynienia, ale już zostawiamy to z boku, mógłbym o tym mówić godzinami, ale pora wrócić do muzyki. Dwa nagrania, które wykraczają poza hip-hop teraz przed wami, ale z dwoma rapowymi objawieniami ostatnich lat. Taco Hemingwaya nie trzeba oczywiście nikomu przedstawiać, ale w nagraniu z Cats and Dogs rapuje po angielsku, co może być pewną nowością dla niektórych których fanów tego rapera. A potem usłyszycie Shaftera, czyli z kolei odkrycie zeszłego roku w gościnnym występie w nagraniu zespołu Coles. Obu panom niedaleko wcale do siebie, Taco Hemingwayowi i Shafterowi, ale o tym na razie cicho. Sza, dwa nagrania łączące hip-hop z innymi gatunkami. The mic down, my friends swimming in the cloud with the white powder, and my ears is the legend from Chi-Town. I'm in Chinatown, London, where I'm hiding now. By my flat, there's a minor crowd sipping Taiwanese bubble tea, dressed in Balenciaga. On my mind, a couple of things, I'ma write them down. Really, I'm worried about grandma. She couldn't handle me moving away. Plus, I was going to call her just last night, although I promised to do it today. Just cause I don't have to worry about money, they wanna tell me I can't be in vain. I should be wiping my tears with these hundreds when I can't fall asleep at 3 a.m. At 3 a.m. At 3 a.m. At 3 a.m. I just wanna go to sleep now. I got issues in me deep down. Tried to call, hit and redial. Counting money, I've been praying for a week now. Stack the kings and the queens in my wallet. It's a motherfucking orgy, it's been going for a year now. Walking on the moon, never kneeled down. Paper on paper like a treehouse. My girl asleep, but I can't do it. The temple of my mind is a damn ruin. In the middle of nowhere, like Stan Kubrick. Got things like stealing money, I can't prove it. I got no skills, I make music. Sort of happened by chance, I ain't choose it. I'm just loving Biggie and Pac, my name too big. To be doing shit publicly, I ain't stupid. Nah, nah, nah. I've been feeling kinda cooped up. Writing lyrics in a tour bus. Pull the vodka and the juice up. I just wanna disappear, just the two of us. I've been feeling kinda cooped up. Writing lyrics in a tour bus. Pull the vodka and the juice up. Like a genie video, get it by some loose talk. Why I'm doing this at 3 a.m. Am I gonna ruin this at 3 a.m. Am I gonna make you cry at 3 a.m. Are you gonna say goodbye at 3 a.m. Ask me why I'm doing this at 3 a.m. Am I gonna ruin this at 3 a.m. Am I gonna make you cry at 3 a.m. Are you gonna say goodbye? Ask me why I'm doing this at 3 a.m. Am I gonna ruin this at 3 a.m. Am I gonna make you cry at 3 a.m. Are you gonna say goodbye at 3 a.m. Ask me why I'm doing this at 3 a.m. Am I gonna ruin this? Ask me again. Don't ask me again. Never ask me again. Pierwszy wiek, my z bólu gryziemy ręce. Ej, nie mamy co jeść, mimo to gonimy 7 cyfr. 7 cyfr, z tego 600. widzisz. Nierealni ludzie, manekiny, ty mnie usłyszysz na linii. Tańcz mi, tańcz pomiędzy prawdą i fałszem. Zostajemy jeszcze w rejonach odległych od klasycznego hip-hopu. Teraz chciałem wam zagrać nowy singiel Honabibe, bardzo ciekawego zespołu pochodzącego z Lublina. Trzon tego zespołu wywodzi się z kolei z Alfat Nudża. To był taki skład, który grał muzykę techniką beatboxu. To znaczy w dużej mierze ich twórczość opierała się na coverowaniu znanych i adaptowaniu znanych nagrań, szczególnie czarnej muzyki, na beatbox i przerabiania właśnie tych różnych hitów wyłącznie za pomocą aparatu mowy, i to naprawdę świetnie im wychodziło. Później Alfat Nudża, czy trzon tego składu w postaci Fat Mafiu i Jadeka stworzył zespół Honabibe i tworzy, jak podaje informacje w internecie, alternatywny hip-hop, ale moim zdaniem to jest dużo więcej gatunków w tej muzyce i ciężko to jednoznacznie zaklasyfikować. Więc po prostu posłuchajcie, nowy singiel od składu Honabibe pod tytułem Zatańczę. Wcale nie miał rano wstać. To był nowy singiel Hona Bibe pod tytułem Zatańczę, a skoro wywołałem temat tego zespołu, no to jest to dobra okazja, żeby przypomnieć ich stary numer z 2012 roku. To jest pierwsza rzecz, którą od nich usłyszałem i od tamtej pory staram się śledzić i sprawdzam. Nagranie nosi tytuł Z muzyką być i słychać w nim tę beatboxową przeszłość chłopaków zespołu Hona Bibe. Na dworcu kilka godzin do przesiadki. Siedzę sam, bo tu nie mam dokąd i tak iść i tak mi. Czas leci cicho, nudno i sennie. Jestem sam ze sobą, choć jakbym był beze mnie. Jedynym kompanem moje słuchawki i player. Mikro mój świat, co ja bym zrobił bez ciebie. Tu tylko wiatr, kilku bezdomnych śpi w kącie. A dzięki tobie słońce na horyzoncie. I nawet jeśli nie mam dokąd iść i porozmawiać nie ma z kim, słowa siłę dadzą mi, żeby z muzyką być. I nawet jeśli nie masz dokąd iść i porozmawiać nie masz z kim, te słowa siłę dadzą ci, żeby z muzyką być. Uczucie to, gdy w środku dnia zapada noc, kiedy pośród gwiazd widzę tylko tło, kiedy brak kontekstu uciska skrok. Wtedy zapadam się w dźwięki, dźwięki, którym składam dzięki, bo czasem bez prostej piosenki ucieka cały sens mi. I wierz mi, że nawet jeśli nie mam dokąd iść i porozmawiać nie ma z kim, słowa siłę dadzą mi, żeby z muzyką być. I nawet jeśli nie masz dokąd iść i porozmawiać nie masz z kim, to słowa siłę dadzą ci, żeby z muzyką być. Co jest? Masz ślugę? Nie, nie palę. To zacznij. Dobra, dobra. Samotność gubi ostrość dni powszednich. Ale jest coś, co dodaje mi na cudzkiej energii. Melodie, beat i bas. Nie potrafię zliczyć was, żyć bez was. One grają dla mnie, grają we mnie. Mają dla mnie moc codziennie, co nie blednie. Więc zostaw mnie w miejscu, gdzie będę mógł zostać z nią sam na sam na zawsze. Nawet jeśli nie mam dokąd iść, porozmawiać nie ma z kim, to słowa siłę dadzą mi, żeby z muzyką być. I nawet jeśli nie masz dokąd iść i porozmawiać nie ma z kim, to słowa siłę dadzą ci, żeby z muzyką być. W dzisiejszej audycji zrobił się niezły melanż stylistyczny, bo był i rap łączony z elektroniką i hip-hop bardziej organiczny, czy połączony z reggae, jak przed momentem w wypadku Hona Bibe było trochę o battle rapie. Więc jeszcze raz odbijemy w zupełnie innym kierunku, żeby dokończyć właśnie w tej konwencji dzisiejszą audycję. Tym razem będzie to strona nowoczesnego jazzu rodem z Wrocławia, Electro Acoustic Beat Sessions, tak nazywa się polski septet jazzowy z Wrocławia, który też podobnie jak Hona Bibe wyrósł w środowisku hip-hopowym. Mają oni na swoim koncie m.in. jazzowe covery polskich rapowych numerów, od tego właściwie zaczęła się ich popularność, ale też płytę Repetitions, która w całości poświęcona jest twórczości legendy polskiego jazzu Krzysztofowi Komedzie. W połowie maja ma ukazać się ich kolejna płyta Slavic Spirits, kolejny konceptualny projekt w ich dorobku, tym razem odbijający się od tematu słowiańskości. Więc teraz na zakończenie dzisiejszej audycji Tony z Betonu, singiel z tej płyty, Przywitanie Słońca, a ja jeszcze tylko na zakończenie przypomnę, że możecie polubić fanpage audycji Tony z Betonu na Facebooku i że słyszymy się za tydzień.